yaksa düşerim. Delilenmiş kalbimin ah bu sularına. Bir istekle sarılıp durdum. Ve beni seven herkese delilenmiş kalbimle inanıp durdum. Mahvoldum. Güvenim. Çekiyorum yanlışların cefa.